صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. وقال صلى الله تعالى عليه وسلم: من مات فقد قامت قيامته. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. زور سے تم شریف پر بند ہے. بزرگان محترم، عزیز نوجوانوں، پردے میں بیٹھ کر سننے والی عزیز بہنوں اور ماؤں، اس وقت آپ حضرات کے سامنے یہ تعزیتی اجلاس مرحومہ زہرا خاتون کے ایثار ثواب کے لیے رکھا گیا ہے. ہمارے بھائی احتشام صاحب، ان کی ہمشیرہ اللہ کی رحمت میں پہنچ گئی. سب سے پہلے ہم سب مل کر دعا کر کے آمین کہتے ہیں، اللہ مرحومہ کی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، جنت الفردوس کو اللہ ان کے لیے ٹھکانہ بنائے، اللہ ان کی تمام نیکیوں کو قبول فرمائے اور سیئات کو معاف فرمائے. مسلمانوں، دنیا میں جو چیز آئی ہے، جو مخلوق آئی ہے، ہر مخلوق کو یہاں سے بے شک اور بے شک چلنا ہے اللہ کی ملاقات کو. عربی زبان میں کہاوت مشہور ہے: کل شیء راجع الى اصله، ہر چیز لوٹتی ہے اپنی جڑ کی طرف، جہاں سے آئی تھی وہیں اس کو واپس جانا ہے. انسان اللہ کے پاس سے آیا ہے اور اللہ ہی کے پاس اس کو واپس جانا ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالی نے دو موت کا ذکر کیا، ایک مومن کی موت اور ایک غیر مومن کی موت، مشرک کی موت، یہودی اور عیسائی کی موت. مطلب ایک وہ شخص جو ایمان پر مرا ہے اور ایک وہ شخص جو ایمان پر نہیں مرا، ایسی دو موت کی تقسیم کی ہے. قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا: فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. اللہ فرما رہے ہیں جو ایمان پر نہیں مرتا، کفر ہی پر پیدا ہوا اور کفر اور شرک ہی پر مر گیا، اس آیت میں ایمان والوں کے لیے بڑی بشارت ہے. اللہ ایسی بشارت والی موت ہم سب کو نصیب فرمائے. اللہ فرما رہے ہیں ان کی موت پر جو ایمان پر نہیں مرا ہے، ان کی موت پر کبھی آسمان بھی نہیں رویا، اور زور سے بولو بھائی مسلمانوں، کبھی زمین بھی نہیں روئی. قرآن میں جن کے پاس ایمان نہیں ہے جب وہ مرتے ہیں تو ان کی موت پر کبھی آسمان نے بھی غم نہیں کیا اور کبھی زمین نے بھی غم نہیں کیا. یہ اللہ فرماتے ہیں. اس سے معلوم ہوا، بولو بے شک، کہ مومن کی موت پر آسمان بھی روتا ہے اور زمین بھی روتی ہے. قرآن سے ثابت ہو گیا. بہت بڑے صاحب کرامت ایک بزرگ گزرے ہیں، علامہ کرخی رحمتہ اللہ علیہ. وہ فرماتے ہیں کہ جب کسی میرے اپنے علاقے میں کسی مومن کی موت ہونے کو آتی ہے تو مجھے اللہ تعالیٰ دل پر کھول لیتا اور میں آسمان پر دیکھتا ہوں. آسمان پر جب کبھی مجھے کوئی لال کلر نظر آتا ہے تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ یہ آسمان غم کر رہا ہے اور کسی مومن کی موت ہوئی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا مسلمانوں، بے شک مومن کی موت پر آسمان بھی روتا ہے اور زمین بھی روتا ہے، چاہے کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو. بولو بے شک مومن مومن ہے اللہ کے. آسمان و زمین کیوں روتا ہے؟ قرآن کی تفسیروں میں لکھا ہے کہ زمین اس لیے روتی ہے کہ وہ مومن بندہ اور بندی زمین کے جن ٹکڑوں پر نیکیاں کرتا تھا وہ ٹکڑے سونے پڑ گئے، اس لیے وہ بھی غم کر. اب وہاں نیکیاں بند ہو گئی، جہاں وہ مسلے بچھاتی تھی، جہاں وہ نیکیاں کرتی تھی، چاہے وہ مومن مرد ہو چاہے عورت. اور جب وہ نیکیاں کرتے تھے تو ان کی موت پر اللہ تعالیٰ نے نیکیوں کے چڑھنے کے جو دروازے تھے وہ بھی بند کر دیے. اور جب زندہ ہوتا ہے تو اس کے دروازے کھلے رہتے، نیکیاں اوپر چڑھتی ہیں، اور جہاں موت آئی مومن کی وہ دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. اب وہ نیکیاں چڑھنے کا موسم ختم ہو گیا، لہذا آسمان بھی غم کرتا ہے، وہ بھی سونا پڑ گیا. تو وہ قرآن پاک میں ہے کہ مومن کی موت پر آسمان اور زمین رونے کی وجہ یہ ہے، جو قرآن کی تفسیروں میں لکھی ہے کہ وہ نیکیاں کرتا تھا وہ بند ہو گئے، اس لیے زمین اور آسمان دونوں. اور کافر اور مشرک کی موت پر آسمان و زمین نہیں روتا ہے، بلکہ وہ خوش ہوتے ہیں کہ وہ ہر وقت کفر کے گناہ میں رہتا تھا، اس لیے ان کے مرنے پر کبھی آسمان و زمین کو غم نہیں ہوتا. وہ کہتا اچھا ہوا جلدی سے مر گیا، زمین پاک کر دی اس نے گناہوں سے. اس لیے اللہ تعالی شانہ نے دو تقسیم کی ہے، ایک مومن کی موت اور ایک مشرک اور کافر کی موت. قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا، مومن کی موت کو کتنی لذت کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے. فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اطمینان والی روح. مومن کی روح کو کہا جس کی روح کو سکون ہے اللہ کے. اللہ سے اللہ سے ارجعی الی ربک راضیتم مرضیہ، تو اپنے رب کے پاس چلی جا تو اللہ سے راضی، اور بولو بھائی تیرا اللہ تجھ سے راضی. قرآن میں ہے مسلمانوں، اس سے بڑھ کر کیا خوشی چاہیے مومن. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، بالکل صحیح حدیث ہے، فرمایا جیسے کوئی پنجرے میں پوپٹ طوطا یا کوئی پرندہ آپ نے اس کو بند کیا ہو اور ایک دروازہ کھول دے تو وہ کتنی خوشی سے اڑ کر باہر جاتا ہے. حضور فرما رہے مومن کی روح جب اس کے بدن کے پنجرے سے نکلتی ہے تو اس پرندے سے زیادہ خوش ہوتی ہے مومن کی روح جو پنجرے سے باہر نکلتا ہے. مومن کی روح خوش ہوتی ہے کہ دنیا کی پریشانیوں سے ہٹ کر اب اللہ نے مجھے ہمیشہ کی راحت میں داخل کیا. اور مسلمانوں یہ یقین کا درجہ مضبوط ہوگا تبھی آدمی اپنی موت کو اللہ سے ملاقات کا ذریعہ سمجھے گا. بھوپال میں حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب بھوپالی رحمۃ اللہ علیہ نقشبندی سلسلے کے بزرگ تھے. ان کے جب انتقال کا وقت قریب آیا تو سارے مریدین بیٹھے ہوئے تھے. بہت صاحب کشف اور کرامات بزرگ تھے. لوگوں سے کہا کہ دیکھو میرے ناخن سے روح کھینچنا شروع ہو گئی, آپ لوگ گواہ رہو. اور کہا دیکھو یہ گھٹنوں تک آ گئی, دیکھو یہ پیٹ پر آ گئی, سینے پر پہنچ گئی, تم گواہ رہنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, روح پرواز کر. لوگ موجود تھے. اللہ پاک یہ ایمان کی موت پوری امت کو نصیب فرمایا. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ. تو اپنے رب کے پاس چلی جا, تو اللہ سے راضی اور تیرا اللہ تجھ سے راضی. یہ اس روح کو کہا جاتا ہے جو سب مل کر پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آگے فرمایا فادخل فی عبادی, تو میرے نیک بندوں میں داخل ہو جا. وادخلی جنتی, میرے نیک بندے وہاں انتظار کر رہے ہیں, اور میری جنت میں داخل ہو جا. ان بندوں کو جن کو میں نے جنت میں داخل کیا ہے اب تو بھی اس میں شامل ہو جا. قرآن پاک کی شاید سے معلوم ہوا کہ مومن اپنی روح نکلنے کے بعد جنت میں داخل ہوتا. یہ یقین مضبوط ہونے کی دلیل ہے. آدمی یہ سمجھے کہ میری موت میرا مرنا نہیں ہے, میرے رب سے اور میرے اللہ سے ملاقات کا ذریعہ. اسی لیے قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت, بے شک ہر جاندار کو مزہ چکھنا ہے موت کا. انسان نہیں کہا, ہر جاندار کو. زور سے بولو بھائی, ہر جاندار کو موت کا. جس کو اللہ نے جان دی ہے اس کو موت کا مزہ چکھنا. فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت, بے شک ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے. وانما توفون اجورکم یوم القیامہ, اور انسان تم قیامت کے دن تمہارے اعمال کے مطابق تمہیں اجر پاؤ گے, تمہیں اجر دیا جائے گا. اعمال اچھے تو اجر و ثواب اچھا ملے گا, اور اعمال برے ہیں تو اجور میں تمہیں سزائیں دی جائے گی. کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ. اور آگے کیا فرمایا انسانوں تمہاری کامیابی کہاں ہے؟ فمن زحزح عن النار, جو جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے. وادخل الجنہ, زور سے بولو بھائی, اور کہاں داخل کیا جائے؟ جنت میں داخل کیا جائے. فقد فاز, اللہ فرما رہے وہ کامیاب ہوگا. دنیا میں کوئی کامیاب نہیں. سب مل کر زور سے بولو, دنیا میں کوئی کامیاب, ہر مومن کامیاب ہوگا جب وہ جنت میں جائے گا. اور انشاءاللہ ہر مومن جنت میں جائے گا. فرمایا فادخل فی عبادی, میرے نیک بندوں میں داخل ہو جا. وادخل جنتی, اور اوپر کی آیت میں فرمایا فمن زحزح عن النار, جو جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے. وادخل الجنہ, اور جنت میں داخل کیا جائے وہی کامیاب. مسلمانوں میدان حشر کو بھی قائم ہونا ہی ہونا ہے. بولو نے بھائی قائم ہونا ہے کہ نہیں ہونا ہے؟ اور دوبارہ زندہ ہونا ہی ہونا ہے. بولو ہونا ہے کہ نہیں ہونا ہے؟ آج کل لوگوں کا ایمان کمزور ہو رہا ہے کہ مرنے والا مر گیا اب کیا ہوگا. وہ تو اسی کو پوچھو اس پر گزرتی. ایئر کنڈیشن کمروں میں لوگ بہت سوئے. آپ ایسا سمجھتے ہیں کہ وہ ایئر کنڈیشن کمروں میں ہے. ابھی میں راجستھان کے ایک آدمی کو ملنے گیا تھا, یہاں امبر کالونی اتنا میں بیان کے لیے گیا تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت دولت سے نوازا ہے, مگر ایک ایسی بیماری میں تھے, چار شاندار اے سی لگے ہوئے, اتنے زوردار بنگلے کے نہ پوچھو بات آپ, مگر وہ ایسی بیماری میں پھنسے تھے. لوگ ان کو دیکھے بستر پر تو ایسا لگے کہ آدمی کتنا تندرست ہے. تو ان کو اندر کو پوچھو کہ ان پر کیا گزرتی, ان کو پوچھو کہ کیسی بیماری ان کو لگی ہوئی. یہ تو جو مرتا ہے اس کو پتا چلتا ہے کہ میرے حالات اچھے ہیں یا برے ہیں. زندہ انسانوں کو کیا خبر کہ موت کے بعد کے حالات کی کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں موت کے بعد کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. مسلمانوں دوبارہ تو زندہ ہونا ہی ہونا ہے. بولو نے بھائی زور سے ہونا ہے کہ نہیں ہونا. یہ تو اللہ کا پروگرام ہے, اور کان کھول کر سن لو, کوئی مانے یا نہ مانے اللہ کے پروگرام کو تو پورا ہونا ہی ہونا ہے. اس لیے کہ وہ کوئی میری طرح انسان ہے اور آپ کی طرح انسان نہیں ہے. بولو بے شک وہ ساری کائنات کا مالک ہے. قرآن پاک میں فرمایا والذی خلقکم, وہ اللہ ہے جس نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تمہاری ماؤں کے پیٹ میں, ثم یمیتکم, پھر وہی اللہ تمہیں موت دے گا, ثم یحییکم, زور سے بولو, پھر وہی اللہ قیامت کے دن دوبارہ, زور سے بولو بھائی, زندہ کرے گا, ثم الی ترجعون, پھر اسی کی طرح تم دوبارہ لوٹائے جاؤ گے. اللہ تعالیٰ نے ایسی زوردار دلیلیں دی ہے قرآن میں کہ میرے بندو, جب تم کو پہلی بار پیدا کیا تو تمہارا یہ خوبصورت بدن بھی نہیں تھا اللہ کے پاس, تمہاری جان اور روح بھی نہیں تھی. جب تم کچھ نہیں تھے تو ہم نے تم کو آسانی سے پیدا کر دیا اپنے حکم سے, تو مرنے کے بعد تو تمہارا سب کچھ ہمارے پاس ہے, تمہارا بدن بھی ہمارے پاس, بولو بے شک, اور تمہاری جان بھی ہمارے پاس. اب دوبارہ نئے سیرے سے پیدا نہیں کرنا, اب تو صرف روح اور بدن کو جوائنٹ کرنا ہے. مسلمانوں قرآن میں ہے, میرے بندوں جب پیدا کرنا مشکل نہیں ہوا تو دوبارہ جوائنٹ کرنا تو کوئی مشکل کام, بولو بھائی, نہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ایک جھٹکے میں کھڑا کر دیا. اس لیے علماء قرآن کی تفسیروں میں لکھتے ہیں, دوبارہ زندہ ہونے کی دلیل دیتے ہیں کہ دنیا میں بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی دو آدمی کو قتل کرتا ہے, تین آدمی کو قتل کرتا ہے, بے قصور آدمیوں کو مار ڈالتا ہے, پولیس سے اس کو پکڑتی ہے تو معاملہ سپریم کورٹ تک گیا, نیچے کی کورٹ نے بھی نہیں چھوڑا, وہ آگے گیا, ہائی کورٹ نے بھی نہیں چھوڑا, سپریم کورٹ نے تاریخ دے کر لٹکا دیا. اللہ فرماتے ہیں کہ اے دنیا کے بادشاہ, اب تم نے قتل کرنے والے کو لٹکا دیا پھانسی پر. اللہ تعالیٰ قرآن میں پوچھتے ہیں کیسی زوردار دلیل کی ہے کہ کوئی اس کا جواب ہی نہیں دے سکتا, سب خاموش. اللہ تعالیٰ دنیا کے بادشاہوں کو فرماتے کہ جس کو تم نے پھانسی پر لٹکایا اس نے تو میرے تین بندوں کو مارا. سب مل سے جواب چاہوں گا بھائی, تاکہ آپ میں یہ سمجھوں کہ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں. بولو بھائی, اس ایک آدمی نے کتنے آدمی کو قتل کیا تھا, اور تم نے جب اس گنہگار کو پکڑ لیا تو اس کو تم نے پھانسی پر چڑھا دیا, تو انصاف پورا کہاں ہوا؟ جب اس نے تو میرے تین بندوں کی جان ماری اور تم نے سب نے مل کر اس کی ایک جان ماری, تو ابھی انصاف تو پورا ہوا ہی نہیں, اس سے پہلے تو تم نے اس کو ختم کر دیا. اس نے تو میرے تین بندوں کی جان ماری اور تم نے اس کی ایک جان ماری, تو اس نے جو دوسری دو جان ماری تھی اس کا حساب تو باقی ہے. ارے بھائی زور سے بولو نا, باقی ہے کہ نہیں باقی؟ ابھی بھی جواب برابر نہیں ملا, باقی ہے نا. اس نے تو تین آدمی مارے تھے. بولو زور سے, بے شک دنیا میں کوئی بڑے سے بڑا بادشاہ, زور سے بولو, بے شک پورا انصاف کر ہی نہیں سکتا. جب نہیں کر سکتا ہے تو بولو اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا, اور کرے گا تو بولو بے شک اللہ ہی قیامت کے دن فیصلہ کرے گا. اس ظالم کو دوبارہ زندہ کرنے کی، اسی کے پاس طاقت ہے، وہ دوبارہ زندہ کرے گا اور اسے اتنی لمبی زندگی دے گا، اتنی لمبی زندگی کہ اس نے ہزار آدمی کو بھی مارا ہوگا تو اللہ ہی اس کی پوری سزا دے سکتا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا. اس لیے قرآن میں ہے کہ کوئی ہم جب جس کو سزا دینے پر آئیں گے وہ مرنا بھی چاہے گا تو مر پائے گا. بولو بھائی، مرنا چاہے گا تو بھی مرے گا، قرآن میں ہے. مسلمانوں، ایک ہی بات ہے، جو قرآن کو نہیں سمجھے گا وہ اس دنیا کو بھی نہیں سمجھ پائے. اللہ نے پیدا ہی کیا ہے آخرت کے لیے کہ یہاں کھیتی تیار کرو اور وہاں مجھ سے حساب لے لو. تو میں یہ عرض کر رہا تھا، جب دنیا کا کوئی بادشاہ پورا انصاف کر ہی نہیں سکتا تو اللہ ہی قیامت کے دن کہتے ہیں. ابھی میں چند دنوں پہلے امریکہ کے جو پرانے پریسیڈنٹ تھے بش، ان کی کتاب کی کچھ حوالات پڑھ رہا تھا. ابھی اس نے کتاب لکھی ہے اپنی زندگی پر، تو اس میں بعض اخباروں میں تھوڑی تھوڑی خبریں آئی ہیں، ابھی وہ شائع ہو کر انڈیا میں نہیں آئی، مگر وہ کتاب مکمل کر چکا ہے. مگر وہ ظالم نے کتاب میں اس بات کو قبول کر لیا ہے کہ عراق پر جو حملہ ہوا اور ہم نے حملہ کیا عراق پر، وہ بہت بڑی نادانی تھی. زور سے بولو بھائی، کیا تھی وہ بہت بڑی نادانی تھی. اخبار بتلا رہے صحیح تعداد تو اللہ جانے کہ تقریباً 200,000 مسلمانوں کو اس نے شہید کر دیا ہے، مگر وہ ظالم دیکھو اب آزاد گھوم رہا ہے. آج تک اس کے لیے کوئی سزا مقرر نہیں کر سکتا. جب ایک آدمی اپنی کتاب میں لکھ رہا ہے کہ وہ ہماری بھول تھی، زور سے بولو نا بھائی، تب تو سزا ملنی چاہیے کہ نہیں ملنی چاہیے؟ اور جب دنیا کا کوئی بادشاہ نہ دے تو زور سے بولو اس کو کون سزا دے گا؟ اللہ سزا دے. قیامت اسی لیے تو رکھی ہے. یہ دنیا کے ظلم و ستم کا ڈرامہ نہیں کہ جس کو جو چاہے کرنا ہو کرے. اللہ تعالیٰ کسی کو نہیں چھوڑے. اس لیے تو قرآن میں جگہ جگہ مسلمانوں کو صبر کی تعلیم دی، جگہ جگہ. میرے عرض کرنے کا منشا یہ ہے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ شانہ نے موت کا مسئلہ قرآن پاک میں جہاں ایمان والوں کا چھیڑا ہے وہاں خوشخبری کے الفاظ میں چھیڑا ہے. فرمایا تمہارا مرنا اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے. دہلی میں بزرگ رہتے تھے، حضرت میاں مظہر جانے جانان رحمت اللہ علیہ، جانے جانان سے مشہور تھے، مظہر نام تھا. مگر مسلمانوں، ایمان کتنا مضبوط تھا ان کی شاعری سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ والوں کا ایمان کتنا مضبوط. ان کے بارے میں لکھا ہے میاں مظہر کے بارے میں کہ بڑی چوٹی کے اولیاء اللہ میں گزرے، دہلی جامع مسجد کی آخری سیڑھی پر بیٹھتے تھے اور تربوز بیچتے تھے میاں مظہر. اور اللہ کے اتنے قریب تھے مسلمانوں کہ وقت کا جو مغل خاندان کا بادشاہ تھا، دلی کی حکومت میاں مظہر کے ہاتھ میں اللہ نے دی تھی. وہ جو چاہتے تھے دن میں عبادت کرنے کے بعد، رات کو وہی خواب میں اللہ وقت کے بادشاہ کو بتلاتا تھا اور صبح میں حکم نافذ ہوتا تھا. ایک مرتبہ کمبل اوڑھ کر سوئے تھے سردیوں میں، کمبل تو مشین پر بنتی ہے، اس میں دورے کتنے باریک باریک ہوتے آپ کو معلوم ہے، اور مشین جب ایک بار اس کو ایسی پیل لیتی ہے تو اس کے بعد دھاگے کو سمجھنا انجینئر کے لیے بھی مشکل ہو جاتا. مگر اللہ نے اتنی لطیف طبیعت بنائی تھی اس شخص کی، اتنی لطیف کہ جو وہ کمبل اوڑھ کر سوئے نا مسلمانوں، تو پوری رات نیند نہیں آئی. اور رات کو اللہ نے ان کو بتلا دیا کہ اس میں ایک دورا جا رہا ہے، دھاگا وہ جو ہے بالکل ٹیڑھا ہے، اس کی وجہ سے طبیعت پر اثر ہوا، رات بھر نیند نہیں، رات بھر نیند نہیں آئی. اس میں ایک دورا سیدھے جانے کے بجائے الٹا گیا. ان کے قلب پر وارد ہو جاتا تھا. اور یہ تب ہوتا تھا مسلمانوں جب ایک آدمی اللہ کی ایک نبی کی ایک ایک سنت کو زندہ کرنے والا ہو جاتا. اللہ ہمیں سنتوں سے محبت عطا فرما. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میاں مظہر جانے جانان رحمت اللہ علیہ اپنے آخری زمانے میں شاعر بھی تھے, بڑے عجیب اشعار پڑھتے تھے. اپنی موت کے بارے میں لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ لوگوں ذرا دھیان دینا. کیا کہتے تھے؟ لوگوں میں مر جاؤں تو میرے مرنے کے بعد ایسا ذکر مت کرنا کہ مظہر مر گیا. ہم لوگوں کے یہاں لوگ کہتے ہیں کہ میں تو انتقال کر گئے, مر گئے. وہ فرماتے تھے کہ لوگوں میرے مرنے کے بعد یہ ذکر مت کرنا کہ مظہر مر گیا. ان کی شاعری سنو, آپ کو اندازہ آ جائے گا کہ ایمان کیسا مضبوط تھا. فرماتے تھے, کون کہتا ہے, کون کہتا ہے کہ مظہر مر گیا, کون کہتا ہے کہ مظہر مر گیا, ارے در حقیقت خدا کے گھر گیا. کہا مومن کی موت مرنا نہیں ہے, اللہ کے گھر جانا. اللہ ہم سب کو ایسا یقین نصیب فرما. مسلمانوں مین مسئلہ یقین کی کمزوری کا ہے. میں نے تو اپنے استادوں کو اور بزرگوں کو دیکھا, کفن تیار رکھتے تھے کفن. حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دھلیوی رحمت اللہ علیہ, حضرت مفتی احمد بیمات صاحب رحمت اللہ علیہ, اور ابھی بھی جو بزرگان نے دین ان کو دیکھا, کفن تیار رکھتے ہیں اور زمزم کے پانی میں اس کو ڈبو کر لاتے, دھو کر لاتے. زندگی میں لوگوں سے اپنے طلبا سے کہتے تھے کہ بھائی ہماری موت کی خبر سنو تو ہمیں اسی کفن میں کفنانا. کتنی زبردست تیاری, یقین کہ بھائی مرنا تو مرنا ہے, اپنی اعمال کی بھی تیاری کرو, کفن بھی تیار رکھو. اور مسلمانوں موت دو قسم کی ہے, ایک تقسیم اور ہے جو میری طرف سے یہ اللہ نے سینے پر کھولا. ایک تو مومن کی موت اور ایک غیر مسلم کی موت. دوسرا مومن کی موت میں بھی دو تقسیم ہیں, ایک بڑھاپے کی موت جس میں عام طور پر آدمی برا ہو کر مرتا ہے, وہ موت بھی یقینی ہے مگر اتنے زیادہ یاد دہانی والی موت نہیں. مگر ایک موت وہ موت ہے جو غیر متوقع ہو, جس کا کوئی چانس نہ ہو ظاہر میں, اور وہ موت آ جائے اور لوگوں کو یقین دلا کر جائے کہ کوئی بھروسہ نہیں کہ ہو سکتا ہے یہ جانے والا چھوٹی عمر میں چلا گیا, یہ مجھے سبق دے کر گیا ہے, ہو سکتا ہے یہی حال میرے اوپر بھی آ جائے. یہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ چھوٹی عمروں میں بلا لیتے ہیں تاکہ پیچھے آنے والے ہزاروں کو اللہ ہدایت کا ذریعہ بنا. اور آدمی نہیں سوچتا. کتنے لوگ یہ سوچ کر آخرت کی تیاری کرتے ہیں, بولو بھائی, بے شک کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. ہمارے حضرت مولانا ابرار احمد صاحب رحمت اللہ تو 52 سال کی عمر میں چلے گئے. بظاہر موت کے اسباب نہیں تھے, حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ جو بڑے حضرت جی تھے, ان کے بیٹے حضرت مولانا ہارون صاحب رحمت اللہ علیہ, یعنی مولانا سعد صاحب کے والد, وہ 30-32 سال کی عمر میں چلے گئے, بہت چھوٹی عمر میں. اور ان کی تربیت حضرت شیخ مولانا محمد زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ نے کی تھی. اور کیسی تربیت کی تھی, اللہ کی پناہ. حضرت شیخ نے مرحوم مولانا محمد ہارون صاحب کا ذکر آپ بیتی میں کیا ہے, بولو نے بھائی کون سی کتاب نے کیا ہے؟ شیخ کی آپ بیتی پڑھنی چاہیے مگر لوگ پڑھتے نہیں. آپ بیتی کا معنی میرے اوپر کیا بیتی دنیا میں, میری زندگی کیسی گزری بچپن سے, یہ بزرگوں کے واقعات پڑھنے چاہیے. مولوی ہارون صاحب کو کچے گھر میں بند کر دیتے تھے شیخ زکریا رحمت اللہ پڑھنے کے زمانے میں. شیخ نے آپ بیتی میں لکھا ہے کہ وہ بند کمرے میں ان سے عبادتیں اور ریاضتیں اور مجاہدات کرواتا تھا, بالکل نوعمری کے زمانے میں. میرے خیال سے شیخ کے بھانجے ہوتے تھے، تو وہ اپنی ماں کو یاد کرتے تھے وہ چھوٹے سے کمرے میں، ولی محمد ہارون صاحب رحمت اللہ علیہ، مولانا سعد صاحب کے والد، اور حضرت شیخ چپ چاپ وہ سنتے تھے کہ کیا بولتا ہے اندر. بھائی آپ لوگ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو مجاہدے کرواتے تھے، رگڑتے تھے تاکہ اللہ پوری امت کی امامت کا کام لینا. 10-12 سال کی عمر سے رگڑتے تھے اور اللہ نے جوانی میں بہت کام لیا، مگر اللہ کو منظور تھی اتنی عمر. شیخ نے آپ بیتی میں لکھا ہے کہ ہارون اپنے کمرے میں یہ بولتا تھا کہ میری ماں تو ہوتی تو تجھے پتا چلتا کہ میرے اوپر کیا گزر رہی ہے. مار پیٹ نہیں ہوتی تھی، مجاہدے ہوتے تھے، مگر کیا اللہ اکبر. شیخ نے لکھا ہے کہ ایسی روحانی طاقت تھی، ایسی روحانی طاقت تھی کہ جس کو بیان کرنا مشکل تھا. انہی میں سے دیکھو ان کی اولاد میں آج حضرت مولانا سعد صاحب ہے، اللہ تعالیٰ ان سے پوری دنیا کا کام لے رہا ہے. بولو نا بھائی، لے رہا ہے نا. جس کی اولاد کا یہ حال ہو اس کے باپ کا کیا حال ہوگا، آپ خود ہی سوچ لو. تو بعض موت ایسی ہوتی ہے کیا آدمی عام طور پر یاد دہانی نہیں کرتا کہ بھائی یہ تو بوڑھے لوگ مرتے رہتے، مگر بعض موت ایسی ہوتی ہے کہ وہ اپنے لیے تو بہتر ہی بہتر ہے، مگر مسلمانوں ہزاروں انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ ہوتا ہے، اور وہ مومن ہی کی موت. یہ مرحومہ زہرا خاتون بظاہر اس کے موت کے اسباب نہیں تھے، مگر اللہ نے لکھا تھا اپنے پاس بلانے کا تو بلا لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو بیٹے تھے، ابراہیم اور قاسم. ابراہیم 2 سال میں انتقال کر گئے تھے، اور قاسم تو بہت چھوٹی عمر میں 6-8 مہینے میں چلے گئے. جانے والا ایسا جائے کہ ہزاروں کی موت کی یاد دہانی کرا جائے، وہ اصل میں صحیح موت. آج سراسم اپنے بیٹے ابراہیم کی وفات پر اللہ سے کبھی شکایت نہیں کی. 4 بیٹیوں پر 2 بیٹے اللہ نے دیے، ابراہیم اور قاسم. مگر ابراہیم کی وفات ہوئی اور سانس اکھڑنے لگی اور موت کے آثار ظاہر ہونے لگے، تو اللہ سے فرمایا، اللہ تیری تقدیر پر راضی ہوں، مگر کیا فرمایا؟ وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونٌ. ایک صحابی نے پوچھا کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ، آپ نے اپنے بیٹے ابراہیم کو بھی لیا گود میں اور سانس اکھڑ رہی تھی تو آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے، قدرتی آنسو نکل آئے. تو صحابہ میں سے ایک صحابی نے پوچھا، اللہ کے رسول، آپ تو ہمیں صبر کرنے کی تلقین کرتے ہیں اور آپ نے رو دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تو قدرتی چیز ہے، ہذہ رحمت، یہ تو اللہ کی رحمت ہے، جعلہ اللہ تعالی فی قلوب عبادی. حدیث میں ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے جو قدرتی آنسو ٹپک جائے، یہ اللہ کی رحمت ہے، اور یہ چیز اللہ تعالی اپنے بندوں کے دلوں میں ڈالتا ہے. اور آگے فرمایا، سمت باہ بھی اخرا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، ان العین تدمع، آنکھ آنسو بہاتی ہے، والقلب یحزن، اور دل غمگین ہوتا ہے. اور ابراہیم کے بارے میں فرمایا، وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونٌ. اے ابراہیم، البتہ ہم آپ کی جدائی پر بہت غمگین ہیں، مگر اللہ کے فیصلے پر راضی ہیں. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کی خبر لینے پہنچے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 3-4 صحابہ اور بھی تھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف جو بڑے مالدار صحابہ میں بھی تھے، وہ بھی تھے، وہ بھی ساتھ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا کہ اللہ کے رسول، وانت، آپ تو اللہ کے نبی، آپ رو رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ یہ رونا منع نہیں ہے، یہ تو قدرتی رونا ہے جو کسی کی جدائی پر ہوتا ہے. کہ میں تو اس رونے سے منع کرتا ہوں جس میں عورتیں چھاتیاں پیٹے، بال پیخے، گال نوچے، کپڑے پھاڑے، رونے والوں کو بلائے، کہ میں تو اس رونے سے منع کرتا ہوں جو جاہلیت کے زمانے میں تھا. یہ تو اللہ کی رحمت، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں میں ڈال رکھا ہے. فرمایا اللہ کی 100 رحمتیں ہیں اور اس میں صرف ایک رحمت اللہ نے اتاری ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ انسان اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے، بیوی سے محبت کرتا ہے، ماں باپ سے محبت کرتا ہے، بھائی بہنوں سے اور پڑوسیوں سے محبت کرتا ہے، سب سے محبت کرتا ہے، جانوروں سے محبت کرتا ہے. یہ ایک محبت کا نتیجہ ہے. پرندے اپنے بچوں سے، بچے اپنے ماؤں سے، جانور اپنے بچوں سے، یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں اور جنگل کے جانور بھی اپنی اولاد سے پیار کرتے، محبت کرتے ہیں. سب مل کر بولو بھائی، وہ کتنی رحمت کا نتیجہ ہے؟ ایک رحمت کا. حدیث پاک میں ہے 99 رحمتیں اللہ نے اپنے پاس رکھ چھوڑی ہے تاکہ قیامت کے دن گنہگاروں کے لیے بخشش کا سامان ہو جائے. یہ ایک رحمت کا نتیجہ ہے. اس لیے جانے والا تو جا چکا مگر ایسا گیا کہ ہزاروں کو سوچتے ہوئے دے سوچ دے کر گیا. اصل میں یہی اصلی موت. بوڑھے لوگ تو یوں مرتے اپنے وقت پر، وہ موت سے لوگ اثر نہیں لیتے کہ یہ تو جائے اس کا وقت چلا گیا، مگر جانے کا وقت نہ ہو اور پھر وہ چلا جائے، وہ ہزاروں کی ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے. یہ اصل موت ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا مسلمانوں، اب جانے والا چلا گیا، وہ اپنی نیکیاں لے کر جنت میں داخل ہو گیا مگر ہم کو سبق دے کر گیا کہ جیسے میں گیا ہوں تمہیں بھی اسی راہ پر چلنا. چاہے تم میں کوئی بادشاہ بن جائے، بڑے سے بڑا عالم و علامہ بن جائے، بڑے سے بڑا ولی بن جائے، قطب بن جائے، غوث بن جائے. قرآن پاک میں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو بھی موت آنے والی ہے اور جو آپ کو خدا سمجھتے ہیں جاہلیت کے زمانے میں ان کو بھی موت آنے والی ہے. یعنی آپ خدا نہیں ہے. موت صرف اس کو نہیں آئے گی جو کون ہو بھائی بولو، خدا، اللہ کی ذات کے لیے موت نہیں. قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا کلو شہید ہالک الا وجہ، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اللہ کی ذات، ہر چیز ہلاک. قرآن پاک میں سورہ رحمان میں فرمایا گیا کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہونے والی جو زمین پر آئی، ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اور جو باقی رہنے والی ذات ہے، عزتوں کی مالک ذات ہے، صرف وہ اللہ کی ذات باقی رہنے والی ہے. سب مر جائیں گے تب بھی اللہ باقی رہے گا. صحیح مسلم کی حدیث میں ہے موت کے معاملے میں بولو بے شک اللہ فرشتوں کو بھی نہیں چھوڑے گا. زور سے بولو بھائی اللہ. ہاں حدیث میں ہے، بالکل صحیح حدیث ہے. پہلے سارے فرشتوں کو موت آ جائے گی ساری انسانیت مرنے کے بعد، پھر صرف 4 فرشتے باقی رہیں، جبرائیل، میکائیل، اسرائیل اور اسرافیل. پھر 3 کا حکم دیا جائے گا تم بھی مر جاؤ، موت انت مر جاؤ تم. پھر اخیر میں صرف اسرائیل باقی رہے، انہیں کہا جائے گا حدیث میں موت انت، تو بھی مر جاؤ. اسرائیل کو بھی موت آ جائے، اس کے بعد اعلان ہوگا، اس کے بعد اللہ کے سوا کوئی مخلوق باقی نہیں رہے گی اللہ کے سوا. اس وقت اعلان ہوگا لمن الملک اليوم، بتاؤ آج کس کی حکومت ہے، بولو بھائی کس کی ہوگی، سب مرے پڑو. اللہ الواحد القہار، صرف ایک اللہ جو تنے تنہا ہے اور ساری کائنات پر زبردست. پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا، پہلے سور پر ساری انسانیت ایک سیکنڈ میں مر جائے گی. فإذا نفخ في الصور، قرآن میں ہے ثم نفخ فيه أخرى، ثم نفخ فيه أخرى، پھر دوسرا سور پھونکا جائے. فإذا هم قيام ينظرون، قرآن میں ہے کہ ساری انسانیت اللہ کے سامنے کھڑی ہو جائے. مسلمانوں میں نے اور آپ نے اللہ کو پہچانا نہیں اس لیے ہم کو دوبارہ زندہ ہونے میں شک ہوتا ہے، مگر مومن وہ شخص ہے جو ساری دنیا کی بات کا انکار کر دے مگر اللہ اور اللہ کے نبی کی بات کا انکار نہیں کر سکتا، اس کا نام مومن ہے. آنکھیں بند کر کے جو یقین کر لے وہی کامیاب ہو. پر حضرات صحابہ کرام اپنی موت کو جنت میں داخلے اور اللہ سے ملاقات کا ذریعہ سمجھتے تھے. حدیث میں آتا ہے ایک مرتبہ یہ مالدار صحابی حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ جنہوں نے ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول آپ رو رہے ہیں؟ یہ فرمایا تھا. اتنے مالدار صحابی تھے مسلمانوں کے نہ پوچھو بات. ان کے والد کی جب وراثت تقسیم ہوئی بھائی بہنوں میں عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کے حصے میں، بھائیوں کے حصے میں 500 سونے کی اینٹیں گئی تھیں. ایک ایک اینٹ 850 گرام تقریباً تھی. بولو نے بھائی کتنی اینٹیں؟ زور سے نہیں بولو گے؟ 500 اینٹیں. کون سی؟ یہ سیمنٹ کنکریٹ والی؟ سونے کی. بھائیوں میں 500 اینٹیں آئی اور بہنوں کو 250 اور ایک ایک اینٹ 850 گرام کی تھی برابر، یعنی کلو کے برابر ایک کے. اللہ نے تجارت میں اتنی برکت دی تھی ان کے والد کے زمانے سے کہ اللہ کی بنا. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخرت کی فکر میں ایسے مشغول تھے، آخری زمانے میں وہ بیمار ہو گئے تھے مگر بات چیت برابر چالو تھی. ایک دن مکان کی کھڑکی پر بیٹھے ہوئے تھے، دیکھو بہت عجیب واقعہ ہے سننے کا، ایمان تازہ ہو جائے. ان کی بیوی بھی ان کے سامنے بیٹھی تھی، وہ تندرست تھی. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ بیمار ہو گئے تھے، کھڑکی کے پاس بیٹھے تھے تو ان کی بیوی نے، ان کا ایمان دیکھو اور حضرت عبد الرحمن کا بھی ایمان دیکھو، ان کی بیوی نے ان کو آخرت کی یاد دلائے اور کہا دیکھو سورج صبح میں نکلا تھا، وہی سورج آج چھپنے کی تیاری پر ہے اور عبد الرحمن دیکھو بالکل چھپنے کی تیاری پر ہے اور چھپ گیا. مسلمانوں چھپ گیا. 2-4 سیکنڈ میں جو چھپا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کی بیوی صحابیہ عورت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لائی. وہ کہنے لگی کہ عبد الرحمن آئے ہماری زندگی میں سے نیک اعمال کا ایک دن چھوٹ گیا. دیکھو ان کا ایمان دیکھو. تو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ فرمایا بے شک نیک اعمال کرنے کے لیے ایک دن چھوٹ گیا مگر اے میری پیاری بیوی تو یہ سن لے، دن چھوپا اور تیرے کہنے کے مطابق ایک دن گھٹ گیا مگر یاد رکھ لے میں ایک دن جنت سے قریب ہو گیا. بولو بھائی قریب ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ یعنی میری زندگی سے ایک دن کم ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہو گیا. زور سے بولو بھائی میں ایک دن جنت سے قریب ہو گیا. دیکھا ان حضرات کی سوچ دیکھ. اور آج ہماری سوچ یہ ہے کہ پھر مر جاؤں گا تو میرا بنگلہ چھوٹ جائے گا، میری گاڑی چھوٹ جائے گی، میری دھوم دھام چھوٹ جائے گی، دوستوں کے ساتھ مجلسیں چھوٹ جائیں گی، میرے گربے چھوٹ جائیں گے، ناچنا کودنا. اور جس کو چھوٹ جائے گا آدمی عیاشیوں کی طرف دیکھتا. اللہ تعالی شان ہو ایسے ناچگان کی بری مجلسوں کو دیکھنے سے بھی حفاظت فرمائے. ابھی پرسوں کی بات کر رہا ہوں میں، دیوا سے نکلا انکلیشور آنے کے لیے، رات کو تقریباً 9:30-10 بجے کا وقت تھا. میں تو اپنے راستے چل رہا تھا اور اتنے میں راستے میں ورگوڑا ملا، بالکل ایک سٹی کے قریب قریب. وہ مسلمان ہوئی وہ اتنا لمبا ورگوڑا تھا، اتنا لمبا کہ میں آپ کو کچھ کہہ نہیں سکتا. میرے پاس آنے جانے کا کوئی، ہماری آگے بھی گاڑیاں اور سامنے سے بھی گاڑیاں، یعنی جانے کا کوئی راستہ ہی نہیں تھا. اب ایک ہی راستہ تھا کہ میں گاڑی سے ہٹ جاؤں اور یہ ننگی عورتوں کو دیکھنے سے بچ جاؤں. اور ناچ گان نعوذ باللہ آپ نہ دیکھنا چاہو، ایک نظر جو اچانک کی جو ماپ ہے وہ دیکھی مسلمانوں، وہ گری تو دیکھا کہ غیر محرم، ان کے پاس تو ایمان نہیں تھا. چودہ چودہ سال کی جوان لڑکیاں یہاں سے پورے بدن ننگے, یہ پورا آج کل تو یہ جو فلموں میں دیکھا جا رہا ہے وہ سب ایکٹنگ باہر ہو رہی ہے. مرد ادھر ناچ رہا ہے, اس کی عورت ادھر ہے, اور ان کے ساتھ اس 35 برس کی ہے, دو تین بچوں کی ماں ہے, اور ان کے ساتھ 18-20 سال کا جوان آپس میں ملاقات باقاعدہ ایک دوسرے سے مل, یہ جو ہے باقاعدہ ناچ رہا ہے. اتنے میں میرے ایک دوست آ گئے, ہندو تھے وہ, میرے بہت برسوں سے تعلق ہے منٹو کر کے, اب تو جا ہی نہیں سکتے تھے, وہ جیسے رکے اور اتنے میں وہ منٹو کا آنا, وہ بائک لے کر. میں نے کہا منٹو یہ جو ہے یہ مرد اور ہسبینڈ وائف ہیں کہ کوئی اور؟ نارے کہ ہسبینڈ وائف کا, ہسبینڈ تو کچھ اور کرتا ہوگا, تو دوسرا ہی ہے اس کے ساتھ. اب آپ سوچ لو ایسے گلے لگا کر باقاعدہ, ایمان کی غیرت مسلمانوں گوارا نہیں کرتی. میرا ڈرائیور تو 25 منٹ کے بعد آیا مگر میں پیدل چل کے 1 کلومیٹر آگے نکل گیا, کوئی راستہ ہی نہیں تھا. شریعت مجھے اجازت دیتی ہے کہاں جائے, مگر چلنے کا راستہ تو چالو تھا, مگر میرے ایمان نے نہیں گوارا کیا کہ میں ناچ گانے دیکھوں. اور منڈپ جہاں ان کو جانا تھا وہ وہی جگہ تھی, وہ آگے ہٹنے والی نہیں تھی, اس لیے انہوں نے خوب ناچا. اللہ جانے اس کے بعد کتنا ناچا. جتنی ایکٹنگ جس گھروں میں آج ٹیلی ویژن ہے وہ ساری ایکٹنگ آج ہوتی ہے. ابھی بمبئی سے فون آیا تھا, میں سورت سے جب چلا ادھر سے, انہوں نے کہا کہ مولانا ایک گھر میں واقعہ ہوا کہ کل انہوں نے ایک سیریل دیکھی, ابھی کی بات ہے, ابھی مغرب اور عشاء کے بیچ میں. مولانا عزت صاحب کا گورے گاؤں سے فون تھا, کہ ہمارے پہچان والے تھے, مگر ہم لوگ ان کے پاس دین کی دعوت لے کر جاتے تھے, ہم سب سے پہلے یہ کہتے تھے کہ یہ ٹی وی آپ کے گھر سے ختم کر دو تو اولاد کے معاملے میں سکون ہو جائے, گھر میں کچھ جھگڑے ہوتے ہیں. اگلے دن انہوں نے سیریل دیکھی, اور سیریل یہ بتلایا گیا کہ ساس بہو کا جھگڑا اور فلاں فلاں آپس کا جھگڑا, تو اب جوان لڑکے بھی ایسا کر رہے ہیں. باقاعدہ سیریلوں میں بتلایا جاتا ہے کہ اب سیدھے کیروسین چھانٹتے ہیں اور خود ہی آگ لگاتے ہیں. وہ کہا کہ اتنا چھوٹا مسئلہ تھا کھانے پکانے کے معاملے کا, اتنا چھوٹا کہ اس کو دل پر آ گیا اور اس نے کیروسین چھانٹ دیا اور مسلم عورت جو ہے زندہ جل کر مر گئی. یہ کیوں؟ گزشتہ کل ہی انہوں نے, زور سے بولو بھائی کیا دیکھا تھا؟ سیریل دیکھ, اور سیریل میں یہی بتا رہا تھا, ان کی بیٹی نے مولانا کو کہا. ایک دوسروں کو شوٹ کرتے ہیں, قتل کرتے ہیں, زہر دے کر مارتے ہیں, سب سیریلوں میں بتلایا جاتا ہے. ماں باپ کی نافرمانیاں, شوہر کی نافرمانیاں, اب تو مسلمانوں سپریم کورٹ اجازت دی, اس لیے ہم مسلمانوں کو کہتے تو ان کو برا لگتا ہے, بعض لوگ ناراض ہو جاتے, تو میں کہوں کہ کوئی بات نہیں, ناراض ہوتے رہو. سپریم کورٹ پرمیشن دے دی, سپریم کورٹ, کہ اگر کوئی شادی شدہ عورت کسی اور مرد کے ساتھ دوستی رکھنا چاہے تو گورنمنٹ آپ کو کچھ نہیں کہہ سکے. نعوذ باللہ استغفر, یعنی دوسرے الفاظ میں تو یہی مطلب ہوا کہ تم کو زینا کاری کرنا ہو تو کرو. بھائی زور سے بولو نا, یہی تو مطلب ہوا نا. ارے بھائی زور سے بولو, یہی تو ہوا. سپریم کورٹ اجازت دے رہی ہے, یعنی مسلمانوں سمجھ لو کہ انسانیت پوری طرح ننگی ہو چکی ہے. اب وقت آ گیا ہے کہ خدا اس کائنات کو ختم کر دے. حضرت لوط علیہ السلام کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے 3 دن کی وارننگ دی تھی کہ دیکھو مرد مرد کے ساتھ گناہ نہ کرو اور عورت عورت کے ساتھ گناہ نہ کرو. مردوں کے لیے عورت بنائی, عورت کے لیے ہم نے مرد بنایا اور نکاح کے راستے سے آؤ, مگر وہ قوم نہیں مانی. حضرت لوط علیہ السلام کے زمانے 3 دن کی وارننگ میں اللہ نے پوری قوم کو ختم کر دی. اب یہ بیماری دوبارہ مرد مرد اور عورت عورت گناہ کرنے کی امریکہ سے شروع ہوئی, یورپ اور فرانس میں آئی, یہاں تک کہ ایشیا میں داخل ہو گئی, اور ہندوستان کے لیے بڑی شرم کی بات ہے کہ دلی ہائی کورٹ نے اس کی اجازت دی, اور کالج یونیورسٹی کے لڑکے لڑکیاں خوب ناچے روڑوں پہ نکل کر, جب مرد مرد کو گناہ کرنے کی اور عورت عورت کو گناہ کرنے کی اجازت, خوب ناچے اور کہا انڈیا فریڈم ہو گیا. 1947 پر آزاد نہیں ہوا, اب انڈیا آزاد ہوا, نعوذ باللہ. یعنی گناہ کرنے کے لیے انسان ناچ رہا ہے, آپ سمجھ رہا ہوں. دوبارہ وقت آ گیا ہے, جیسے لوط علیہ السلام کے زمانے میں 1 علاقے کو اللہ نے ختم کر دیا تھا, اب یہ بیماری پوری دنیا میں پھیل چکی ہے. مسلمانوں اب چند وقت میں اللہ اس دنیا کو ختم کر دے. میرے عرض کرنے کا منشا یہ ہے, مسلمانوں مرنے والا اور جانے والا چلا گیا, اب یہ مجھے اور آپ کو سبق دیتا گیا کہ اب تم میرے کی طرح مجھ سے زیادہ اچھی تیاری کر کے اللہ کے سامنے آؤ, تاکہ خدا کے سامنے شرمندگی نہ اٹھانی پڑے. جانے والا تو نیکیاں لے کر چلا گیا مگر اللہ تعالی شان ہو زندہ لوگوں کو سبق دے رہے ہیں کہ اب تمہیں جو کام کرنا ہے وہ کام یہ ہے کہ تم اپنی آخرت کی بھرپور تیاری کرو اور گھر والوں کو جن کے گھر میں انتقال ہوا ہے شوہر کو کہا ماں عورت کے ماں باپ کو کہا مرنے والے کے بھائی بہنوں کو کہا اس کے دوست اور اس کو سہیلیوں کو اللہ تعالیٰ مستقل حکم دے رہے قرآن لوگ اس کو نہیں سمجھ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین اے ایمان والو اللہ سے مدد مانگو دو چیزوں کے ذریعے یاد رکھنا اولپاڑ اور اطراف کے مسلمانوں اللہ کی مدد بولو زور سے کتنی چیزوں سے ملے گی دو چیزوں سے استعینوا بالصبر والصلاۃ اللہ کی مدد ایک تو صبر کے ذریعے اور دوسری بولو بھائی نماز کے ذریعے یہ دو چیزوں سے اللہ کی مدد آتی ہے جو لوگ بے نمازی ہیں وہ خود سوچ لیں اور جن لوگوں میں مصیبتوں پر صبر نہیں ہے وہ بھی سمجھو کہ ان پر بھی اللہ کی مدد نہیں آئے گی جو آدمی نماز پڑھے دنیا میں آئی ہوئی تکلیفوں پر صبر کرے تب سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد ان کے لیے مدد کے لیے تیار فرمایا ان اللہ مع الصابرین بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے قرآن میں ایک آیت بتلا دو مجھے کہ کہیں ایسا لکھا ہو ان اللہ مع الشاکرین اللہ شکر کرنے والوں کے ساتھ ایک بھی نہیں حالانکہ شکر کرنا بھی عبادت ہے بولو رے بھائی عبادت ہے نا مگر اتنا بڑا ثواب نہیں جتنا مصیبت کے صبر کرنے پر مصیبت پر صبر کرنا تو بہت بڑی نعمت ہے یہ تو اللہ تعالیٰ اسی بندے مومن اور مومنہ عورت کو دیتا ہے جو دل پر پتھر رکھ کر اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر یہ سمجھ لے کہ اللہ یہ دی ہوئی تکلیف تیری ہے میرا کام صبر کرنا بس تو نے جو جس جو اچھا سمجھا میرے لیے وہ کیا میری بہن چلی گئی میری ماں چلی گئی میری بیٹی چلی گئی اے اللہ آپ نے جیسا اچھا سمجھا ہم اس پر راضی ہیں مشکات شریف میں کی ترمذی کے حوالے سے حدیث ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اعظم الجزاء ما اعظم البلاء بے شک بڑا بدلہ قیامت کو اسی کو ملے گا جو بڑی مصیبت صحیح ہوگی زور سے بولو بھائی عظم البلا جس نے مصیبت کون سی صحیح ہوگی بڑی مصیبت صحیح ہوگی اس کو ہی بڑا اجر و ثواب ملے حدیث اور قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ دو نیکیاں ہیں شکر اور بولو بھائی صبر زور سے بولو شکر اور مگر شکر کرنے پر ثواب ضرور ملے گا مگر زور سے بولو اتنا نہیں ملے گا جتنا مصیبت کے صبر پر ملتا ہے حدیث سن لو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الفقیر الصابر الفقیر الصابر افضل من الغنی الشاکر صبر کرنے والا فقیر اللہ کے نزدیک اچھا ہے شکر کرنے والے مالدار اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ مالدار کے شکر سے زیادہ ثواب فقیر کے صبر میں اللہ کا رکھا الفقیر الصابر افضل من الغنی الشاکر علماء نے لکھا ہے کہ شکر کرنے میں کوئی تکلیف نہیں پڑتی وہ تو بہت آسان ہے اللہ تیرا احسان ہے علماء نے لکھا ہے کہ شکر تو کبھی کبھی کافر اور مشرک بھی کر لیتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ مالک کی مہربانی بولو بھائی کرتے ہیں کہ نہیں کہتے مگر مصیبت پر صبر نہیں کرتے ندیوں میں کود پڑتے ہیں جل جاتے ہیں یہ غیر مومن کا کام ہے مومن کی موت جانے والے کے لیے تو بہت بہتر ہے مگر باقی لوگوں کے لیے وہ سبق ہے کہ لوگوں تم اب صبر سے کام لینا میں کہیں اور نہیں گیا ہوں جہاں سے آیا تھا وہیں واپس گیا ہوں ایک آدمی کسی جگہ جائے اور راستہ بھول جائے اور دوبارہ گم ہوتے ہوتے واپس اپنے ٹھکانے پر آ جائے, زور سے بولو بھائی اس کو گم کہا جائے گا؟ جو آدمی گم ہے نہیں, وہ اپنے ٹھکانے پر آ گیا. اللہ تعالیٰ فرما رہے میرے بندو, مرنے والا میرے پاس آیا کہیں اور نہیں گیا. میرے شیخ جو تھے حضرت مولانا مسیح اللہ خاں صاحب جلال آبادی رحمت اللہ علیہ, جو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں تھے, بڑے صاحب کشف و کرامات بزرگ تھے. اللہ نے علم بھی بہت دیا تھا اور تقویٰ بھی بہت دیا تھا. گجرات والوں نے بہت کم فائدہ اٹھایا, گجرات کے علماء نے تو بہت فائدہ اٹھایا. ایک بار تشریف لائے تھے کھروڑ میں, ٹاؤن ہال کی افتتاح میں تشریف لائے. 1978 کی بات کر رہا ہوں یا 1979 کی بات ہے, 30 سال ہو گئے تقریبا. سو افریقہ والے ان کو لے آئے تھے, حضرت شیخ مولانا مسیح اللہ خاں صاحب رحمت اللہ علیہ. حضرت دیوا بھی تشریف لائے تھے, میں حفظ کلام پاک کر رہا تھا اور ہم کو بٹھا کے پڑھوایا تو حضرت نے دعا فرمائی. پھر میں سہارنپور گیا تو حضرت سے بحث ہوا. جلال آباد ہر جمعہ کو جایا کرتے تھے مسلمانوں, جمعے کی رات کو انتقال ہوا, تہجد کی نماز پڑھتے پڑھتے انتقال ہو گیا. نماز کی حالت میں حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال ہوا, روزے کی حالت میں 15 رمضان سورہ کہف پڑھ رہے, سورہ کہف پڑھ رہے, قرآن پاک سامنے, اور وہیں انتقال ہو گیا. ہمارے گھر والے بڑے خوش قسمت ہیں کہ میں تو سفر میں تھا. حضرت شیخ مولانا جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے جب انتقال ہوا تو ہمارے بڑے بھائی انگلینڈ سے آئے تھے, اور وہ لوگ دہلی اور مرکز نظام الدین اور سب جگہ بزرگوں کو ملنے کے لیے ابھی تو دہلی پہنچے تھے, اور جلال آباد سے خبر آئی. انہوں نے مجھے بتلایا کہ تقریباً 300,000 سے زیادہ مجمع ہوگا اور چھپڑوں پر جلال آباد میں ہو. اوپر لوگوں نے صفے لگائے کہ لوگ اوپر نماز پڑھ رہے ہیں, اور چارٹر پلین, یہ جو ہیلی کاپٹر آتے ہیں, کیونکہ وہاں ایک ایم پی ہیں جلال آبادی کے, نام بھی بھول گیا, ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں وہاں اس زمانے, بہت سادہ سمپل آدمی, رشید مسعود ممبر آف پارلیمنٹ, وہ حضرت کے خاص عقیدت مندوں میں, بے حساب مجمع. مگر گجرات کی سرزمین بڑی خوشگوار ہے, اللہ اس کو نظر بد سے بچائے. حضرت شیخ مولانا جلال آبادی رحمت اللہ علیہ کا جنازہ گجرات کے کالج میں پڑھا رہا ہے, جو حضرت کے پاس پڑھتے تھے مولانا نعمت اللہ صاحب, یہاں کنتھاریا کے, ٹنکاریا کے رہنے والے ہیں, یہاں کنتھاریا کے, انگلینڈ بلیک بن میں شیخ الحدیث ہے وہ. حضرت ان کی بہت تعریف فرماتے ہیں. بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا مسلمانوں, حضرت شیخ مولانا جلال آبادی رحمت اللہ علیہ جو ہمارے شیخ تھے, وہ فرماتے تھے حضرت مولانا مسیح اللہ خاں صاحب رحمت اللہ علیہ کہ مرنے والا جو گیا ہے اس کی فکر مت کرو, مومن کے لیے قبرستان سے بہتر دنیا میں تو کوئی جگہ نہیں. بولو بھائی ہے کہ نہیں؟ کہ دنیا میں اگر مومن کے لیے کوئی بہتر جگہ ہے تو کوئی جگہ نہیں, جگہ ہے تو قبرستان. مگر وہ گھر والوں کو سبق دے کر جاتا ہے, دوستوں کو, سماج کو, اور اللہ تعالیٰ ان کے گھر والوں کو ایک مستقل سبق اور پیغام دے رہے ہیں. اے ایمان والو, اب تم ان کے مرنے پر رونا چھوڑ دو, غم نہ کرو, غم کرو تو 3 دن, 3 دن سے زیادہ, اور غم میں بھی صرف اللہ سے کوئی شکایت نہ ہو, صرف آنسو ٹپ کے, وہ بھی قدرتی طور پر, کوئی رلائے نہیں, شعر شاعری نہ کی جائے, کپڑے نہ پھاڑے جائیں, بال نہ پیکھے, اللہ سے کوئی چیز شکایت نہ کریں. وہ قدرتی رونا ہو تو کوئی بری بات, دل غمگین ہو کوئی حرج کی بات, اللہ کے یہاں کوئی پکڑ نہیں. گھر والوں کو کہا یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, استعینوا بالصبر والصلاۃ, اے ایمان والو, اللہ کی مدد دو چیزوں سے آتی ہے, ایک صبر کے ذریعے اور ایک نماز کے ذریعے. ان اللہ مع الصابرین ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع, ہم تو تمہاری پریکھا ضرور کریں گے. قرآن میں کبھی لوگوں کا خوف ڈال کر, والجوع. کبھی تمہارے گھروں میں فاقہ ڈالیں گے, کھانے کے فاقے پڑ جائیں. ونقص من الاموال, تمہارے گھر میں مال کی کمی ہو جائے, بزنس پھیل جائے, امتحان آتا. ونقص من الاموال والانفس والثمرات, حتیٰ کہ تمہارے گھر میں لوگوں کی جان چلی جائے. آگے فرمایا تمہاری کھیتیاں چلی جائیں. وبشر الصابرین, دوبارہ صبر کرنے والوں کا ذکر لا فرما. اے نبی آپ خوشخبری سنا دو صبر کرنے والوں کو. الذین اذا اصابتهم مصیبۃ, فرمایا جب ان پر کوئی مصیبت پہنچتی ہے, قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون, اللہ فرما رہے وہ اللہ سے شکایت نہیں کرتے. سب مل کر پڑھو, کیا پڑھتے ہو؟ انا للہ, پڑھو بھائی, وانا الیہ راجعون, بے شک ہم بھی اللہ کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. وانا الیہ راجعون, اللہ فرمانے جب یہ صبر کرنے والے یہ پڑھتے تو فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ, یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ رحمتیں نازل کرتا ہے, سکینت اتارتا ہے, ان کے گھروں میں اللہ سکون نازل کرتا ہے. اولئک هم المهتدون, اور یہی لوگ سیدھی راہ پر چلنے والے ہیں. اور لوگ بھائی زور سے بولو جو مصیبت پر صبر کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں. اور یہ جب دو چیزیں مومن کی زندگی میں آ جائے گی, نماز اور صبر, پھر مسلمانوں دیکھ لو اللہ آپ کی کس طرح مدد کرتا ہے. بزنس فیل جائے تو بھی اللہ کی طرف سے ایگزام ہوتا ہے, امتحان ہوتا ہے. تندرستی بیکار ہو جائے اللہ کی طرف سے امتحان ہوتا ہے. بہرحال یہ عرض کر رہا تھا مسلمانوں گھر والوں کو صبر کی تلقین کی کہ جانے والا کہیں اور نہیں گیا ہے اللہ کے پاس. اس کی مثال علماء نے یوں لکھی, بہت اچھی بات کہہ رہا ہوں, اللہ ہمارے بزرگوں کی عمروں میں زندگی بخشے. بولو پہلے وعدہ کرو, قدر کرو گے اس بات کی؟ بہت قیمتی بات اللہ نے یاد دلائی, قدر کرو گے؟ ارے ایمان تازہ ہو جائے گا صاحب, بزرگوں کی باتیں تو بزرگی ہوتی, اللہ والوں کی باتیں تو بہت بڑی ہوتی. فرمایا کسی کی موت پر تین دن سے زیادہ غم نہ کرو, حدیث میں ہے. فرمایا کبھی سوچا تم نے کہ تین دن سے زیادہ غم کرنے سے کیوں روکا اللہ نے؟ فرمایا یہ ایسا ہے, کیوں روکا تین دن سے زیادہ رونے سے غم کرنے سے؟ بڑی عجیب بات لکھی. اللہ وہ زندہ ہو تو ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے, اور وفات پا گئے ہو تو اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے. کیا بہترین بات. اسی لیے قرآن کہتا ہے اللہ والوں کے پاس بیٹھو, قرآن میں ہے. بولو نا بھائی کیا کہا, کس کے پاس بیٹھو؟ ذرا زور سے بولو نا, ہاں قرآن میں ہے. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, جو رات اور دن سچی باتیں بولتے ہیں, اللہ اور نبی کی باتیں سچی ہوتی ہیں, ان کے پاس بیٹھو, اللہ تمہارے دلوں میں اپنا خوف اتارے, ڈر اتارے. یہ بار بار کہا گیا. کہا کہ نہیں, تین دن سے زیادہ غم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. فرمایا کیوں؟ کہا یہ تو ایسا ہے جیسا دو دوست ہیں. زور سے بولو بھائی, کون ہے دو؟ دونوں دلی جانا چاہتے ہیں سورت سے. ریلوے اسٹیشن گئے کہ بھائی ہم کو ٹرین کا بکنگ دے دو, شتابدی کا یا اگست کرانتی کا یا راجدھانی کا. اگست کرانتی جاتی ہے, راجدھانی کا ہم کو بکنگ دے دو, اور وہ بھی ایک ہی ڈبے میں, کوچ بھی ایک ہو. ماسٹر نے کہا کمپیوٹر دیکھ کر کے, جناب عالی آپ ایک ہی کوچ میں دو سیٹ کی بات کر رہے ہیں, سیٹ ایک ہی خالی ہے, پوری گاڑی میں ایک ہی سیٹ خالی, کوئی دوسرے کوچ میں نہیں. ایک ڈبے کی بات تو چھوڑو, ایک گاڑی میں بھی نہیں جا سکتے آپ. بھائی ذرا جواب دو تو میں آگے چلوں. بات سمجھ میں آ رہی نا؟ کیا بات لکھی, بزرگوں کی باتیں بڑی ہوتی ہیں. تو کہا کہ پھر کب ملے گی؟ کہ بھائی یہ تو صبح جاتی ہے راجدھانی, شام کو اگست کرانتی جاتی ہے, اس میں جگہ ہے. کہا ہم کو تو دو کو ساتھ جانا ہے. کہا کوئی شکل ہے ہی نہیں. تو کہا شام والی گاڑی سے. چلو کہا چلو ٹھیک ہے, شام والی کو دے دو. بزرگوں نے لکھا ہے جو رات کو اگست کرانتی میں 9 بجے سورت سے چلتی ہے, بھائی چلتی نہیں چلتی, جو رات کو نکلتا ہے وہ صبح والے کو راجدھانی پر چھوڑنے بھی جاتا ہے مگر غم نہیں کرتا. بولو بھائی غم کرتا ہے، زور سے بولو بھائی غم کرتا ہے، دونوں کی ایک ہی سواری، ایک ہی منزل پر جانا ہے، دہلی پہنچنا، مگر ایک کو بکنگ صبح کی ٹرین سے ملا، دوسرے کو شام کی ٹرین سے ملا، جو رات کو جانے والا ہے شام کو، وہ صبح جانے والے کو ریل ٹرین پر چھوڑنے بھی جاتا ہے، مگر روتا بھی نہیں، غم بھی نہیں کرتا ہے، بلکہ شاباشی دیتا ہے کہ بھائی تم غم مت کرنا، گھبرانا نہیں، تو صبح والی ٹرین سے جاتا ہے، میں شام والی ٹرین سے، تو رات کو پہنچے گا، میں صبح پہنچوں گا، منزل میری اور دونوں کی آپ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ زندہ مسلمانوں کو کہہ رہے، تم کیوں گڑبڑ کر رہے ہو، تم کیوں پریشان ہو رہے ہو، تم کیوں غمگین ہو رہے ہو، وہ پہلی ٹرین سے آیا ہے اللہ کے پاس اور تم اس سے پیچھے والی پر آ رہے ہو، جیسے وہ پیچھے جانے والا صبح جانے والی ٹرین والے پر غمگینی محسوس نہیں کرتا، اس طرح زندہ مسلمان تم اپنے گھر والوں پر، مرنے والوں پر غم نہ کرو، وہ میرے پاس ہے، سلامت ہے، جنت میں آرام کر رہے، پھر تم رو رو کر اپنا جی جلانے سے تمہارا کوئی فائدہ نہیں، منزل ایک ہی ہے، وہ صبح پہنچا ہے، وہ شام کو پہنچا ہے، ایسے ہی جیسے دہلی پہنچنے والے کی منزل ایک ہے دونوں کی، ایک آگے گیا دوسرا پیچھے آیا، ایسے مرنے والا جلدی سے اللہ کو ملا، وہ صبح والی ٹرین سے آیا، تم شام والی ٹرین سے آیا، بولو بے شک سب کی منزل ایک ہی ہے، لہذا اس لیے رونے سے منع کیا، بولو بھائی صحیح کہا نہیں، صحیح کہا، اس لیے منع کیا گیا۔ قرآن پاک میں اللہ نے تقریباً 125 مقام پر صبر کی تلقین کی ہے، صبر کی آیت ہے، یاد رکھنا، تقریباً 125 کے تل صبر کی تلقین مسلمانوں کو بہت زیادہ کی گئی، اور وہ اس لیے کہ مسلمانوں حالات بڑے تکلیف دے آئیں گے، مگر اس وقت بھی تمہارے لیے صبر کے کوئی رکھ، اور شکر کی آیتیں تقریباً صرف 60 سے بھی کم، زور سے بولو بھائی 60 سے بھی، لہذا فرما رہے ہیں کہ اچھے حالات تو بہت کم آئے، تم تندرست ہو، 25 برس سے پیشاب برابر آ رہی ہے اور اللہ تعالیٰ پیٹ میں گانٹ ڈال دے 25 سال کے بعد، تو ایک تکلیف ایسا دیتا ہے، ایک تکلیف کہ 25 سال کی راحت کو آدمی بھول جاتا ہے، بولو بھائی بھول جاتا ہے کہ نہیں بھول جاتا ہے، اس لیے لوگ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، صبر تو نہیں کرتے، شکر بھی نہیں کرتے، پیشاب اور آدمی پیٹ صاف ہونے کے بعد کتنی راحت محسوس کرتا ہے، حدیث میں فرمایا کہ جب تم پیشاب وغیرہ کرنے سے فارغ ہو جاؤ تو اللہ کے سامنے شکریہ کے الفاظ کہو، الحمدللہ الذی اذهب عنی العذاب وعافانی، تمام تعریف بولنا بے شک، بے شک اس اللہ کے لیے جس نے میرے بدن سے تکلیف کو دور کر دیا اور مجھے راحت بخشی، بولو بھائی ہے کہ نہیں، جن کو پیشاب نہیں ہوتا ان کو جا کر پوچھو، جن کو 10-10 دن تک پیٹ صاف نہیں ہوتا ان کی تکلیفوں کو پوچھو آپ ذرا کہ کتنی سخت تکلیف ہوتی ہے، راحت کے دن تو بہت جلدی گزر جاتے ہیں مگر تکلیف کے ایک ایک سیکنڈ ایک ایک گھنٹے کے برابر ہوتی ہے، اردو زبان کا ایک شاعر کہتا ہے، کہ جب آدمی تکلیف میں ہوتا تو ایک سیکنڈ بھی ایک گھنٹے کے برابر معلوم ہوتا، اور راحت کے دن تو کھیل کود میں نکل جاتے ہیں، بولو بھائی کود نکل جاتے ہیں، نکل جاتے، شاعر کہتا ہے، ایام ایام مصیبت کے تو کاٹے نہیں کٹتے، ایام مصیبت کے کٹتے، بنائش کے گھڑیوں میں گزر جاتے ہیں کیسے، شاعر کہتا ہے مصیبت کے دن جلدی گزرتے نہیں ہیں، بولو بھائی گزرتے ہیں، اور راحت کے دن تو کھیل کود ہی کی طرح 2-4 گھنٹے میں کھیل کیسا پورا ہوتا ہے، راحت کے دن اسی طرح ختم، اس لیے اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کی زندگی کو، ساری انسانی زندگیوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کھیل کود ہے، جو اصل زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی، فرمایا وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، دنیا کی زندگی سوائے کھیل کود کے کچھ نہیں، اور جو اصل زندگی ہے وہ آخرت کی، لہی الحیوان، وہ تو آخرت کی زندگی ہے، ہم الحیات الدنیا الا متاع الغرور، دنیا تو غرور اور تکبر اور گھمن کے سوا کوئی راستہ نہیں، یہی جگہ ہے غرور کی جگہ ہے، میں یہ عرض کر رہا تھا مسلمانوں، زندگی اصل آخرت کی زندگی ہے، جس میں آدمی ہمیشہ جو ہے جنت میں آرام کرتا تھا. اگر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ ایسی زندگی میں داخل ہو جس میں موت نہیں, تو بے شک بولو بے شک مرنے کے بعد ہے. وہ اگر ایسی جوانی چاہتا ہے جس کے بعد بڑھاپا نہیں, تو وہ تو اس دنیا میں نہیں, بولو کہاں ہے, مرنے کے بعد ہے. اگر وہ ایسی تندرستی چاہتا ہے جس میں بیماری نہیں ہے, تو مرنے کے بعد ہے, اس دنیا میں نہیں. جنت میں پیشاب بھی نہیں, ٹوائلٹ بھی نہیں, پسینہ بھی گندا نہیں نکلے گا, گندا تھوک بھی نہیں نکلے گا, ناک سے ریچھ بھی نہیں نکلے گا, کوئی جنتو اور جراثیم نہیں ہوں گے وہاں, کوئی سانپ نہیں, بچھو نہیں, کوئی چیز نہیں. قرآن پاک میں ہے, قرآن پاک میں ہے کہ جنت میں بڑھاپا بھی نہیں ہوگا, قرآن پاک میں ہے جنت میں موت بھی نہیں. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. وہاں ایکسیڈنٹ نہیں, وہاں بیماریاں نہیں, وہاں ٹینشن نہیں, وہاں فکر نہیں, کوئی چیز نہیں. دو تین دن ہوئے دلی کا ایک اخبار دیکھ رہا تھا. آدمی کو دنیا کے حالات سے سبق لینا چاہیے. امریکہ کے ایک بہت بڑے جرنلسٹ اور بہت بڑے مالدار کا قصہ دلی کے اخبار میں لکھا ہوا تھا. اس نے تین تین یونیورسٹیوں سے کوالیفیکیشن لیا تھا, ڈگری لی تھی, بہت پڑھا لکھا تھا. میں نے وہ مضمون تیار کر رہا ہوں, دین دنیا میں چھپے گا آئندہ میں, سبق لینے جیسا ہے. میں نے عنوان لکھا ہے الٹی چھلانگ. لوگ سیدھی چھلانگ مارتے ہیں تو ایسے لوگ الٹی چھلانگ لگاتے ہیں. پڑھا لکھا آدمی اور اتنا مالدار کہ مسلمانوں اخبار میں لکھا تھا, اس کا خود کا پلین تھا, چارٹر پلین. دنیا کے بزنس میں اس نے جو پریشانیاں دیکھی اور اس نے جو ٹینشن دیکھا بزنس میں, لکھا ہے کہ امریکہ کے ریچسٹ پرسن میں, مالداروں میں پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی, مگر بزنس کی زیادہ مشغولی میں وہ اتنا پریشان تھا کہ سکون سے کبھی روٹی نہیں کھا سکتا. اخبار میں لکھا, تین دن ہوئے, تیسرا یا چوتھا دن ہوگا. ایک دن وہ پریشان ہو کر پلین اڑایا اس نے, اور امریکہ کے ایک بنجر علاقے میں جا کر جو بلڈنگ بند تھی وہاں تک اڑا کر لے گیا اور اندر تھوک دیا اس نے اور خودکشی کر لی. اس سے پہلے اس نے جو اندر ایک بلیک باکس ہوتا ہے, اس میں آپ اپنی آواز ریکارڈ کرنا چاہتے ہو تو ریکارڈ ہو جاتی ہے. اس نے پورا بیان دیا اندر, وہ بلیک باکس میں آگ نہیں لگتی, اس میں ایسا کیمیکل رہتا ہے کہ پورا پلین جل جائے. جتنے پلین نیچے گرتے ہیں سمندروں میں, اس میں بلیک باکس نہیں ختم ہوتا, وہ مل جاتا ہے. اس کو لوگ سنتے ہیں کہ آخری وقت پیسنجروں کا کیا حال تھا. مسلمان اس نے ریکارڈ کیا تھا کہ میرے پاس ایجوکیشن بھی تھا, میرے پاس دولت بھی بہت زیادہ تھی, مگر میرے پاس زندگی میں سکون نام کی کوئی چیز نہیں تھی, اس لیے میں آتم ہتیا کر رہا ہوں. بیوی بچوں کو رلاتے ہوئے دنیا سے چلا گیا. میں نے جب یہ چیز پڑھی تو مجھے قرآن پاک کی وہ آیت یاد آئی, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اے لوگوں, دلوں کا سکون نہ ایجوکیشن میں ملتا ہے, نہ مال و دولت میں ملتا ہے, بولو بے شک, نہ عزت میں ملتا ہے, دل کا سکون تو اللہ کی یاد میں ملتا ہے. قرآن میں ہے, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اے لوگوں, خبردار ہو جاؤ, اللہ فرما رہے دھیان سے سنو, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. بے شک اللہ کی یاد سے دلوں کو سکون ملتا ہے. عرض کرنے کا منشا یہ ہے مسلمانوں, اللہ تعالی شانہو نے جنت ایسی بنائی ہے, اس میں وہی لوگ آباد ہوں گے جو اللہ کا کہنا مانیں گے. زور سے بولو بھائی, کس کا کہنا مانیں گے؟ اللہ کا, نبی کا کہنا. جو یہ اللہ اور نبی کا کہنا نہیں مانیں گے, ان لوگوں کو پہلے سزا ملے گی, اور ایمان ہے تو پھر جنت میں جائیں گے. مگر جو اللہ اور نبی کی بات کو برابر مانیں گے, اللہ تعالی شان اس کو جنت میں لے جائے. اور مسلمانوں, جیسے یہاں زندہ ہے, بولو بے شک اس سے بھی اچھی زندگی میں ہم کو زندہ ہوگا. بولو بھائی, ہونا ہے کہ نہیں ہونا؟ جب ہونا ہے تو مسلمانوں اس کے لیے ایسی تیاری کرنا ہے. میں نے آپ کو آگے بھی کہا تھا کہ دیکھو دو بات ہے, شاید عید کے دن کہا تھا, اللہ کا حکم مانو تب بھی مرنا ہے, بولو بھائی کہا تھا نہیں کہا تھا, اور اللہ کا حکم توڑو بولو بھائی تب بھی مرنا ہے. دونوں شکل میں موت ہے, اللہ کے پاس تو جانا ہی جانا ہے مگر اللہ کو مان کر جاؤ, اللہ کی مان کر جاؤ پھر مزے ہی مزے کر, ایسا نہ کرو کہ اللہ کو ہم ناراض کر. اسلامی مہینوں میں سب سے پہلا مہینہ محرم کا آتا ہے, اسلامی سال کی شروعات ذی‌الحجہ کے بعد محرم سے ہے, یہاں 9 تاریخ سے شروع ہو جائے گا محرم کا مہینہ. گجراتی میں بھی کہاوت ہے اور اردو میں بھی اور عربی میں بھی, کیا کہاوت ہے, جس کی شروعات اچھی اس کی انتہا بھی اچھی. زور سے بولو بھائی, جس کی شروعات اچھی اس کی انتہا اچھی. گجراتی میں کہتے ہیں جینو شوب سارو تینو سب سارو. آپ لوگ گجراتی پڑھے ہیں, میرا منہ اس طرح دیکھتے ہیں جیسے بنگالی لوگ بیٹھے ہوں. جینو شوب سارو تینو سو سارو, یعنی جس کی شروعات اچھی ہوگی اس کا پورا سال اچھا ہوگا, اس کی آخری جڑ بھی اچھی ہوگی. عربی میں بھی یہی مشہور ہے, جس کا اول حصہ صحیح اس کا آخر حصہ صحیح. اس لیے حدیث میں آتا ہے جو ایمان اور اعمال والی زندگی پر رہا اس کا انتہا لا الہ الا اللہ ہی پر ہوگا انشاءاللہ. یہی چیز ہے, اس لیے محرم الحرام کا مہینہ آ رہا ہے. میں آپ کو صرف اشارہ کر کے بات ختم کر دوں, یہ محرم الحرام کے مہینے میں ایشیا کے بعض علاقوں میں اور ملکوں میں, عراق میں, ایران میں شیعوں کو دیکھا دیکھی, اہل سنت والجماعت بھی جیسی صحبت ویسا اثر. جہالت بہت بری چیز ہے مسلمان, اور برے لوگوں کی صحبت کہ ٹیلی ویژن پر لوگ دیکھتے ہیں, برے لوگوں کی صحبت, کہ ٹی وی پر جو اسلام کی خبریں نشر کر رہے ہیں وہ بدعتی ہیں, شیعہ زیادہ. بہت کم ہمارے علماء تھے, ڈاکٹر اسرار احمد صاحب آتے تھے تو ہمارے حنفی المسلک تھے اور دارالعلوم دیوبند کے فضلاء میں تھے, اور ان سے امت کو بہت فائدہ ہوا. ابھی ابھی ان کا انتقال ہوا, ٹی وی پر آتے تھے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب, قرآن کی تفسیر کرتے تھے, بہت متقی آدمی تھے. انتقال بھی ان کا جمعہ ہی کو, بہت دنیا بھر میں, ادھر خلیج کے ملکوں میں, عرب میں تو ان کی بہت دھوم تھی. باقی دوسرے بعض آتے ہیں اکثر بدعت پھیلاتے ہیں, شیعہ حضرات آتے ہیں, اب وہ ظاہر ہے ہر مسلمان, آپ کو خبر نہیں کہ وہ شیعہ ہے کہ کون, اور آپ ان کی باتیں سنتے ہیں اور ان کو دیکھا دیکھی لوگ شروع کر دیتے ہیں. اہل سنت والجماعت جو ہے, جو حنفی المسلک کے پابند اور رسول اللہ کی ایک ایک سنت کو زندہ کرنے والے, وہ بدعات اور شیعیت سے دور رہنے والا ہے, اور جو بدعات اور شیعیت میں جائے گا وہ کفر کے راستے کی طرف جاتا ہے. محرم الحرام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے, بے شک وہ واقعہ صحیح, مگر مسلمانوں یہ جہالت ہے کہ امام حسین کی شہادت کی وجہ سے لوگ محرم کو اور دسویں محرم کو بڑا سمجھتے ہیں, بالکل غلط ہے. محرم کا مہینہ بولو بے شک حضرت آدم علیہ السلام سے فضیلت والا ہے, بولو نا بھائی ہے کہ نہیں, حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش دسویں محرم کو, ان کو دنیا میں اتارا گیا تو دسویں محرم تھی, ان کی توبہ قبول ہوئی تو زور سے بولو بھائی دسویں محرم تھی, حدیثوں میں اس کا ذکر ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے چھٹکارا ملا تو دسویں محرم کی تھی, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے حواریین سے چھٹکارا ملا دشمنوں سے تو دسویں محرم کی. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے جب مدینہ پاک تشریف لے گئے تو آپ نے وہاں یہودی اور عیسائیوں سے ملاقات ہوئی, مشرک تو زیادہ تھے, یہودی عیسائی کم تھے اور مسلمان بہت کم تھا, اور پہلی بار گئے تو وہاں آپ نے دسویں محرم کا روزہ رکھتے ہوئے یہودی اور عیسائیوں کو دیکھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, بخاری شریف کے بعد سب سے بڑی کتاب ہے صحیح مسلم, بخاری مسلم کا نام سنو آنکھیں بند کر لو کہ اس کی سب حدیثیں صحیح ہیں. متفق علی روایت. مسلم کی حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما هذا اليوم الذي تصومونه، یہ آج کون سا دن ہے کہ تم نے روزہ رکھ رکھا. یہودیوں نے کہا ہمارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے چھٹکارا ملا تو تسلیم محرم کا دن تھا، اس کے شکرانے میں ہم نے روزہ رکھا. عیسائیوں نے کہا ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت سے ہم نے روزہ رکھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے زیادہ حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام سے محبت تو ہماری شریعت کو ہے، ہماری شریعت تو ہر نبی کو مانتی. بولو بھائی مانتی کہ نہیں مانتی؟ ہر نبی پر. اور تم تو صرف ایک نبی کو مانتے ہو. تم سے زیادہ اس دن کا روزہ رکھنے کا ہم کو حق ہے، اس لیے کہ ہم تو پچھلے ہر نبی پر ایمان لاتے، ہم کسی کا انکار نہیں کرتے. ان کی شریعت کینسل ہو گئی مگر نبی کی نبوت کینسل نہیں ہوئی، نبی کینسل نہیں ہوئی. ہم تو ہر نبی سے، ہر نبی کو اللہ کا نبی سمجھتے ہیں. تم سے زیادہ دسویں محرم کو روزہ رکھنے کا ہم کو حق. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری شریعت میں اللہ نے یہودی اور عیسائیوں کی مخالفت کرنے کا حکم دیا، تو اے میری امت اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں دسویں کے ساتھ، بولو بھائی کون سا روزہ رکھوں گا، نویں کا روزہ رکھوں گا یا دسویں کے ساتھ گیارہویں کا روزہ رکھوں گا. اور کیا فضیلت آسمانوں سے آئی، جو مسلمان دسویں محرم کا روزہ رکھتا ہے اس کو اللہ تعالی شان ہوں ایک سال کے گناہ معاف کرتے ہیں ایڈوانس میں، اور ایک سال کی نیکیاں بڑھاتے ہیں ایڈوانس میں. حدیث صحیح میں ایک سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور ایک سال کی نیکیاں لکھی جاتی ہیں. اور جب دو روزے ہو جائیں گے تو پھر کیا ہوگا، آپ خود سوچ لو. دو روزے رکھنے کا حکم، تو دسویں محرم کی فضیلت تو حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں آئے، دسویں محرم کی فضیلت بیان فرما رہے، مدینہ پاک دے اور زیادہ فضیلت بیان فرمائی، اور بولو سب مل کر زور سے بے شک. اس وقت امام حسین رضی اللہ عنہ پیدا بھی نہیں ہوئے، زور سے بولو بھائی امام حسین رضی اللہ عنہ بھی پیدا بھی، ذرا زور سے بولو نا تاکہ سبق یاد ہو جائے. اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دسویں محرم کی فضیلت بیان کر رہے ہیں، اس وقت ابھی امام حسین رضی اللہ عنہ نواسے رسول پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. وہ قصہ تو بعد میں پیش آیا، جوانی میں وہ شہید ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان کی شہادت پیش آئی کربلا کے میدان میں. اور مسلمانوں شہید ہونا تو بولو بے شک اللہ کے نزدیک بہت عزت والی چیز ہے. غم منانے کی دن تو تین ہے، اب ان کو شہید ہونے کو 1400 برس ہو گئے، اب کس چیز کا غم منانے کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے تھے مجھے کوئی ہر بار اللہ کی راہ میں شہید کر دے پھر میں زندہ ہوں، پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندہ ہوں، پھر شہید ہو جاؤں، یہاں تک کہ قیامت آ جاؤں. حدیث مشکات شریف میں ہے اور بالکل صحیح حدیث. فرمایا ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، مجھے شہید میں شہید کر دیا جاؤ پھر دوبارہ مجھے زندہ کیا جائے، پھر شہید کیا جاؤ پھر زندہ کر، یہاں تک کہ قیامت آ جائے. حضور فرما رہے قیامت تک شہید ہونے کو میں عزت سمجھتا ہوں. تو شہید ہو گئے امام حسین رضی اللہ عنہ، یہ تو عزت کی چیز ہے، اب غم بنانے کی کیا چیز ہے. کتنی جہالت ہے مسلمانوں کو، ارے آپ کو اندازہ نہیں مسلمانوں میں اخبار کی ہماری زبان میں کیا کرتے ہیں، اندھی کی چندھی کرتا ہوں میں، انسانوں کے قلم کو پڑھتا ہوں دھیان سے، اور میرے سامنے قرآن حدیث ہے پھر اس کی شرح اللہ تعالیٰ میرے سینے پر کھولتا، دنیا کے حالات پر نظر کرتا ہوں. مسلمان ایسی گندی حرکتیں کرتا ہے کہ غیر مسلم لوگ محرم کے دنوں میں اخباروں میں دیتے ہیں کہ اسلام کو ہم نے پڑھا ہے اس میں تو محرم میں گراؤنڈ گٹنگ کرنے کو حرام کہا گیا ہے. کتنے ابھی آپ کو معلوم ہے مدینہ منورہ میں شاہ فہد جو بادشاہ تھے مرحوم، ان کی ایک کمپنی قرآن پاک چھاپنے کی، قرآن پاک کے ترجمے اور ان کی تفسیریں چھاپنے کی. تو علی گڑھ یونیورسٹی کے ایک بہت بڑے پروفیسر ہیں، پروفیسر عبد الرحیم، شاید میں نام غلطی نہ کرتا ہوں، وہ عربی بھی بہت اچھا جانتے تھے, ان کی وہ کتاب چھپ کے آئی ابھی کہ عربی اور انگریزی میں کتنے قرآن کے ترجمے ہوئے اور وہ انگریزی ترجمے کتنے تھے اور اس کی تفسیریں کتنی آئی, وہ سب باقاعدہ تفسیر سے چھپا تھا. تو اس میں لکھا تھا, آپ ذرا دھیان سے سن لو, ذرا سا پانی دو, کہ اندر وہ پروفیسر عبد الرحیم نے لکھا ہے کہ بعض غیر مسلم یہودی عیسائی اور بعض ہندوؤں نے بھی باقاعدہ قرآن کا پورا انگریزی اور ہندی میں ترجمہ لکھا, پورے قرآن کا. مجھے تب جا کر معلوم ہوا کہ باقاعدہ ہندوستان میں ہندوؤں نے پورے قرآن کا ترجمہ کیا ہے. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر بہت کتابیں, ڈاکٹر رادھا کرشن کی کتاب ہے انتم پیغمبر, انتم نبی, بہت لوگوں نے لکھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر, مستقل شاعری کی کتابیں لکھی گئیں. ہندوستان میں شاعر تھے وہ نابینا تھے, نابینا تو کیسے تھے, وہ نابینا جوانی میں ہو گئے, بات کہاں سے ادھوری وہ آپ کو یاد رکھنا ہے. بہت عجیب قصہ, اور وہ ہندو شاعر نے اپنی شاعری میں ایک قصہ نقل کیا ہے. وہ لکھنؤ کے رہنے والے تھے اور جوانی میں ان کی آنکھیں چلی گئی, انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کتنے اشعار پڑھے تھے, کیسا انسان دنیا میں مشکل ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح. اور کہا ان کا ذکر ہماری ہندوؤں کی کتابوں میں کلکی اوتار کے نام سے, کہ آخر میں اوتار ظاہر ہوں گے اور وہ ساری صفات ہم اسلام کے پیغمبر میں دیکھتے ہیں. آنکھیں چلی گئی, بہت دوائیں کرا, علاج کرائے ڈاکٹروں کو, حکیموں کو, ویدوں کو, مگر اچھا نہیں. کسی ایک اور ہندو شاعر نے ان کو مشورہ دیا کہ دیکھو ایک راستہ, کیا آپ نے اسلام کے پیغمبر کی سیرت پر شاعریوں کی شاعریاں پیش کی, ابھی حج کا موسم آ رہا ہے تو ایک کام کرو, اسلام کے پیغمبر کی شان میں اور جس مالک نے ان کو پیدا کیا ان کی شان میں دو شاعری پیش کر کے بھیج دو, ایک مکہ مکرمہ میں پڑھی جائے, ایک مدینہ منورہ میں پڑھی جائے. وہ شاعر صاحب پہلے مدینہ منورہ پہنچے, مسلمان شاعر, اور کہا دیکھو یہ مسلمان لوگ حج کو جا رہے ہیں, ان کو یہ شاعری پیش کر دو. مسلمانوں, حج سے پہلے وہ پہلے مدینہ پاک پہنچے اور اس ہندو شاعر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کے ذریعے اللہ سے مانگا تھا. بھائی انسان, ہر انسان خدا کو تو خدا ہی کہتا ہے, بولو کہتا ہے نہیں کہتا, کوئی بھگوان کہتا ہے, کوئی ایشور کہتا ہے, کوئی اللہ کہتا ہے, مگر ایک اللہ ہونے پر سب کو یقین ہے. البتہ لوگ شرک کرتے اس لیے جہنم میں جائیں, ایک خدا کے ساتھ بہت سارے خداؤں کو مانتے ہیں. اور ہمارا ایمان ہے, زور سے بولو, صرف ایک اور ایک ہی اللہ ہے, دوسرا کوئی خدا نہیں. اللہ کی قدرت میں, صفات میں, ذات میں کوئی شریک نہیں, ساری مخلوق ہے اللہ کی. اس لیے مومن جنت میں جائے گا. تو کیا ہوا, وہ ہندو شاعر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں اپنا پورا دل رکھ دیا تھا اور کہا کہ تم اللہ کی جناب میں درخواست کرو. وہ تو مشرک آدمی تھا, تم اللہ سے کہو کہ میں ہر جگہ جا کر آیا ہوں, ساری کوششیں کر لی, میری آنکھ اچھی نہیں ہوتی, اے اسلام کے پیغمبر ہم آپ کے وسیلے سے خدا سے کہتے ہیں کہ ہماری آنکھیں اچھی ہو جائے, ہماری یہ ناچی. مگر مسلمانوں, وہ شاعری کیا تھی, اس نے اپنا دل توڑ دیا تھا. اس شخص نے قلم تو ٹوٹا ہی تھا, توڑا تھا, دل توڑ دیا تھا. لکھا ہے شاعری میں کہ میں نے خط میں یہ لکھا تھا اس مسلم شاعر کو, کہا تھا کہ جب آپ میری شاعری مدینہ منورہ یا مکہ مکرمہ میں جب بھی پڑھیں تو سعودیہ کا ٹائم اپنی ڈائری میں نوٹ کر لینا اور میں اس وقت انڈیا میں اپنی ڈائری کا نوٹ کر لوں گا. چاہے غیر مسلم تھا مگر یقین کتنا مضبوط تھا اللہ کے نبی کے ساتھ, بولو بھائی تھا کہ نہیں تھا. کہا وہ ٹائم لکھ لینا. لکھا ہے کہ اس کا, اس مسلمان شاعر کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے مبارک پر وہ اشعار کا پڑھنا ہوا اور ایسے اشعار کو اس نے اپنا دل رکھ دیا تھا اور اللہ سے مانگا تھا کہ خدا تیرے سوا میری آنکھوں کو کوئی اچھا کرنے والا نہیں. ادھر اس کا شاعری کا پڑھنا ختم ہوا اور ادھر اللہ نے دوسری سیکنڈ میں اس کو آنکھیں واپس کر دی. اور یہ لکھنے والے کو جیسے ویسے نہیں, ہمارے بڑے بزرگان دین نے لکھا, ان کے تقوی کو ساری دنیا جانتی ہے. تو قرآن کے ترجمے ہندوؤں نے بھی کیے, عیسائی اور یہودیوں نے کیے. یہ غیر مسلم حضرات محرم کے مہینوں میں باقاعدہ لکھتے ہیں کہ یہ تم جلوس نکالتے ہو, ڈول تاشے بجاتے ہو, تم امام حسین کا تعزیہ نکالتے ہو, تو ہم کو اسلام میں ہو تو ہم کو بتلاؤ. اور پھر مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد تمہارے ساتھ شریک نہیں ہوتی, اگر وہ اسلام میں ہوتا تو سارے مسلمان کرتے, جیسے اسلام میں ہے نماز پڑھنا تو ساری دنیا کے مسلمان کرتے, سنی بھی کرتے, شیعہ بھی کرتے, بڑے بھی پڑھتے. بولو بھائی پڑھتے نہیں پڑھتے, مگر ایک جماعت شدت سے انکار کرتی ہے تعزیے کا اور بڑی تعداد نہیں کرتی, تو پھر تم تھوڑی تعداد کیوں کرتے؟ اس سے معلوم ہوا کہ وہ چیز اسلام میں نہیں. اور غیر مسلم اخباروں میں لکھتے ہیں کہ ایک تو تم تعزیے نکالتے ہو, راستے بلاک کرتے ہو, اور چھچے وٹھان گنتے لوگوں کی روڈ بلاک ہو جاتے ہیں. کہا تمہارے نبی نے تو راستے میں سے تکلیف دینے والی چیزوں کو ہٹانے کا حکم دیا, اور تم خود ہی راستے کا کانٹا بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں. غیر آپ پڑھنا, دھیان دے کر پڑھنا, جب محرم کا مہینہ شروع ہوگا نا, کسی نہ کسی اخبار میں آپ کو یہ مضمون ملے گا آپ کو. اور پھر روڈوں پر نماز پڑھتے ہیں لوگ, روڈ پر بڑے ہوشیار بنتے ہیں. ان اللہ کے بندوں کو یہ بھی خبر نہیں, روڈ پاک ہونے 100% تو بھی نماز پڑھنے کی اسلام میں اجازت نہیں. یہ کان کھول کر سن لینا, سب مل کر زور سے بولو, روڈ پر نماز پڑھنے کی اجازت. ارے بھائی زور سے بولو نا, روڈ پر نماز پڑھنے کی بالکل اجازت, چاہے روڈ کیسا ہو, بولو پاک ہو تب بھی نماز پڑھنے کی بالکل کسی حالت میں اجازت نہیں. اس لیے کہ وہ لوگوں کے آنے جانے کا رستہ ہے, اللہ کی مخلوق کو تکلیف پہنچتی ہے. شریعت میں تقریباً 8 جگہ بتلائی ہے جہاں نماز پڑھنے کو منع, کہ اس میں ایک روڈ پر, شارع العام, عام روڈ جہاں سے جاتا ہو. اور یہ جاہل مسلمان دنیا کی قوموں کو بتلاتے ہیں کہ ہم جائیں. 2002 میں زلزلہ ہوا تھا, اس موقع پر میں نے, آپ وہ کیسٹ لے لو کسی سے, دھوم دھام سے تقریر ہوئی, تقریباً 12-14 ہزار مسلمان تھے اس تقریر میں. پولیس پریشان تھی کیونکہ لوگوں کے دل اللہ کے سامنے ڈر گئے تھے. زلزلہ ہوا تھا, اعلان ہوا کہ مول صاحب کو بیان, 12-14 ہزار آدمی, اے بے حساب مجمع. پولیس کنٹرول کرنے سے باہر تھی, جہاں چاہے پارکنگ, جہاں چاہے پبلک کھڑی, کیونکہ زلزلہ ہوا تھا. آدمی قیامت کو یاد نہیں کرے گا تو اور کس کو یاد کرے گا؟ آپ اس کیسٹ کو سن لو ابھی بھی. اس میں میں نے کہا تھا کہ آپ کے باپ کا جنازہ اٹھتا ہو اس وقت تم ڈھول تاشے بجاتے ہو؟ زور سے بولو بھائی, بجاتے ہو کوئی؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کا جنازہ نکالتے تعزیے کے نام سے اور اس میں ڈھول تاشے بجاتے؟ مسلمانوں کو شرم آنی چاہیے, شرم آنی چاہیے. عقل بھی کام نہیں کرتی تمہاری, دنیا کی قوموں کے سامنے اسلام کو بدنام کرتے ہو. اس دن روزہ رکھنے کا حکم ہے, روزہ رکھو. سب مل کر کہو کہ انشاءاللہ اس کام میں, اسی گناہ کے کام میں کبھی شرکت نہیں کریں گے. بولو انشاءاللہ. اور وعدہ کرو کہ موبائل کے ذریعے, زبان کے ذریعے لوگوں کو اس سے بچنے کا حکم کریں گے. بولو انشاءاللہ. اللہ میرے اور آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ہاں ہاں, 12 اور 12-13 یہ مہینے کے بھائی, یہ 12-13 دسمبر کو گجرم میں اجتماع ہے. تمام نوجوانوں سے اور مسلمانوں سے وہاں شریک ہونے کی ہم درخواست کرتے ہیں, کریں گے نا بھائی انشاءاللہ. اللہ توفیق, درود شریف پڑھ لیں بھائی. ابھی کوئی میرے ساتھ مسافہ نہ کرے, میں کروں گا تھوڑی دیر کے بعد, مجھے ذرا حاجت کو جانا ہے پیشاب استنجے کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, والعاقبۃ للمتقین, والصلاۃ والسلام علی خیر خلق محمد وآلہ وصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے اللہ, اپنے فضل سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اللہ ہم بہت گناہگار ہیں, بڑے خطا کار اور سیاہ کار ہیں, بڑے مجرم ہیں, آپ کی بارگاہ کے بہت بڑے پاپی ہیں. اے اللہ, اپنے فضل و کرم سے معاف فرما, ہماری عمروں میں برکت عطا فرما, نیک اعمال کے ساتھ, تندرستی کے ساتھ, گناہوں سے بچاتے ہوئے. اور مولا, جب دنیا سے جانے کا وقت آ جائے. ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما. اے اللہ آج کی یہ مجلس تعزیت کی مجلس ہے, عیسال ثواب کی مجلس ہے. ہماری یہ بہن مرحومہ زہرا خاتون تیری جوار رحمت میں آئی ہے, اے اللہ اس کو ثواب پہنچانے کی غرض سے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے, ان کے درجات کو بلند فرما دے, اللہ کروٹ کروٹ ان کی بخشش فرما دے. الہ العالمین یہ ان کے جانے کے دن نہیں تھے, مگر جب آپ نے ان کی موت لکھی تو اللہ ہم آپ کی تقدیر پر راضی ہیں, مگر اللہ اس کو جنت الفردوس عطا فرما, کروٹ کروٹ بخشش فرما, ان کی سیئات کو معاف فرما. اللہ ان کے پسماندگان کو جو پیچھے رہ گئے سب کو بہترین صبر عطا فرما. الہ العالمین اے اللہ اس نے جو بیماری میں تکلیفیں سہی اس کو اس کا بہترین اجر عطا فرما. اللہ ہم نے جتنوں نے آمین کہا قرآن حدیث پڑھا گیا, اللہ اس کی قبر میں نور کے پھیلنے کا ذریعہ بنا, ان کی موت سے ہزاروں کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے, تاکہ اللہ لوگ ہدایت پکڑیں گے تو اس مرحومہ کو ثواب ملتا رہے گا. ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرما. مولا ایک دن ہماری بھی باری آنے والی ہے, ایمان پر موت کی بھیک مانگتے ہیں. اللہ ہم سب کو ایمان پر موت عطا فرما, ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرما. مولا آج ہم نے سیلے ہوئے کپڑے پہنے ہیں, مولا ایک دن کفن پہنایا جائے گا. اے اللہ آج ہم دوسروں کا جنازہ اٹھاتے ہیں, کل کوئی ہمارا جنازہ اٹھے گا اٹھائے گا. اے اللہ غسل موت سے پہلے غسل توبہ کی توفیق دے, کفن پہنائے جانے سے پہلے پہلے نیک اعمال کا کفن پہننے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا فرما, جہنم کی آگ سے حفاظت فرما, ہماری اس بیٹھک کو قبول فرما, ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اپنے پاک ناموں کے طفیل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے کے طفیل قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.